خور لناو راستی آسمان دا تیشکی خوی؟ ها؟ پیتر، تو نتوانی چوار و شلو درس آسانه بخوینی توا؟ اولی تمانی تو دا استا پولی ششما ها؟ کمیک بوست با هول بدم درو شاوه ها؟ لسر دریا لسر دریا درو شاوه که هر وکو بلقی آوی دریا بلقی آوی دریا بهوی تیشکی خوره و گرم بو بهوی تیشکی خوره و سرد بو پیتر تو حالا یکت کرد تو حالا یکت کرد ایشتا نزانید دیتا مالی ایما امرو نتوانم بفرکه بتون دیده بارید ها؟ داولی بردن دکم لبر اوی با پیرم چاورم دکار اگر دعا کهوم نگران دبید جو بگره پیتر چیا؟ با چی تو نهای تمالی ایما؟ اما بیروکه یکی زور باشا دی بابروین دی افریکا زور بتون دیده بارد پیتر ها؟ دبی بخیره برو موا اگر نه نگره ممالا تاوره که پیتر ها؟ نامه که دادمه بودا پیرا و تد نامه؟ من نه تو هم تاوره بکم جا بگره پیتر تو ده توانی و شیه من بنوسی؟ باشه بو چی پیویست او شه بزنم ها؟ تو سر برزی بوی که نتوانی نامه یک منوسی ها پیتر؟ نخیر پیتر بلنم پیبده که تو نامه که دده تا دستی دا پیرا بلند پیددم بیانی دد بین موا خواد لگل بفرکه زور و خیره ایه زور سرده های دیش هاتوه نخیر امرو نه هاتوه لبر اوی بفرکه زور بتون دیده باره دا پیره راسته براستی کاری که باشی کرد کراکم ها لمالی اوان تاورم دکر تاوکو بفرکه بوستید نامه یکیشی دومته بو توی دا پیره نامه پیتر تو نزانی من ناتوانم نامه بخوی انموه او راستا لبیرم تو هر و همینیش نزانم آه تنجیلی هایدی تنها تو ده توانی بیخوینی توا دی پیتر بو چی نیخوینی توا ها؟ بلام بابزانم ده پیرا بلینم پیدا بوی که امرو بیم بولاد تاو کوهندیک لشعره کانت بو بخوین موا بلام نم توانی بیم بهوی زوری بفرباری نوا بفرکه زور دباری هر کاتی کهیش بفرکه وستا اوا من د اه دیم بول لات ها خطی زور نخوشه نتوانم بیخوین موا هر که بفرکه وستا دیم بولات استاش خوات لگل هایدی راست من هرگز هستم نابینید دبوها بتزانی با که دا پیرم تاوی نابینید اما کاریکی زور گلانه که نامی بوده نوسی توش لبیرت تو بو ایوانیا بله بگو من بلام به هر حال خوانتا او کتای پیهد ها هر وحا هیچ شکرو نداد اگر تو بباشی فری خوان نو بید پیتر ها کشو هوا که زور سرده بوی نتوانید شعری با بخوانی تو وقت سکم رازده که امام ایان دا پیرم زور حزده که گویل شعرکانی هایدی بگری بلام استبه فریکی زور سرگا کتوا هر بوی دبی تاورب کتاب تو دتوانی او کارب کی مادم دتوانی نامی هایدی بخوانی تو او دتوانی شعرش بخوانی تو بله تو دتوانی تو دبی شعرش بو دا پیره بخوانی تو هول دادم بلام دبی استب گره موا راوست پیتر مرو بمینو لگل ما نام بخو هندک پنیر آماده دکم زورش دیده نکن تاو کوی چشتک بخوانی تو وره پیتر یاریب که نوبه تویا بله وایا پیتر بله او برده ایمنا وایا بسا یاری نکن بوچی تو سیری با پیرم دکی هیچ اگر لیاری کنیا بو ایوا باشتر یاری نکن پیتر تو براستی اونده گرنجی با کاری من ده پیتر زور پیسر سامم کواتا چی ریگه لیده گره او امیرانه با کار بهینی که با دروس کردنی دار با کار ده ریگم پیده دی بگو من ورا تعقیب کوا دی لراستی دا تو زور حزلیتی برای هنان کردن باشتر دا بی پیتر کورینا والله من گرو دکم هر دبی من بیبم وا من بیبم وا تو والله تو نای بیتو هر وقت جاران دوری ایو بتی پیدا کنن باسی پیش برکه خلیس کاری دکن لکوتای اما گدا دیکن و منش دیبم وا پیش برکه منش حس دکم باش داریب کم نت گوت پیش برکه خلیس کنه من لی هاتوم پیتر فری کردوم پیمکنن مخلص کنه دزانم که واتوش تا پیکنی نویه چیا؟ کچان بش دلیلم پیش برکیه نکن چون که اما تایبه تا با کران با کس قدقه یا؟ بینی تم باش ها؟ پیتر تندرسی چونه های دی ها؟ راست نبه کچان لپیش برکی خلیس کنه بش داریب کن؟ بله راست باشا که واتا تو دتوانی بش داریب که یو دشی بیتو پیتر بو چی نا؟ پیم بله هوه که چه پیتر بیدنگ با ما مصلاک آگه لئیمه یا پیتر اگر تو باش داریم که دلنیم دی بیتوا پیم گوتی که من نتوانم پیتر تو لی هاتوی اما هو کارکنی هایدی کواتا لبرسی نتوانی همان پرسیار دوباره ما که هایدی پیتر! ها؟ هو یکم پیبلت که یا؟ من خلیم خلیسکینر منی. آو با کار به هنر. اما خلیسکینر کی بتو که من پیوستم با خلیسکینر کی تعبتی هیا. وکو آویان. تیجیشی هر لب امهای ناتوان برجداری بکم. آه آرام با پیتر چه بگر؟ بوتی خلیسکینرک دروز نکی. اما کاری کی آسان نیا. دمای دانه کی تر بکرم. اما شپاری کی زوری دمای. بوتی دیکری تو دتوانی دانه یک دروز بکی. من؟ بگومان، پیتر، تو لکاری در تاشی شهرزای، جه بگره بوتی و باسه لگل با پیرم نکی توا دی بل با پیرم بپرسین گواتا پیتر خلیسکنه ری چی دوی؟ بخوی نتوانه درستی بکت با پیرم بلا من حولی خود بدا، همو کرستکانی درست کردنید بوداده نیم برای؟ خلیس کنی رک دروز دکم هایدی. بله شیوی با کارهنانیت فیر دکم لسر تو تنها اوی که دروز تیب کهی بینید همون راجک دوی قطاب خانه هایدی و پیتر با آرزوی کی زوره و خریکی درست کردنی خلیس کنرن با گوری اوان او کاری کی زحمتا بلان پیتر لحاتوی خوی با بکرهنانی او کرسانه دا سلمینه زیادر لخوندن لگل هنده خو مندو کردن لخلیس کنره که تا آمده دبید ایا دبی کی بی باتوا هر وکو دا زانن رسته تواو لسه بشی سرکی پیگ دید بکر، کار، تواو کر بو نمونه قطابیه که فیری خویندن بو پیتر پیتر اگه در با پیتر لکاتی وانه وطن دا اگه در با وانه ام رومان تواو بو هی خیره که های دیده ببروین باشا پیتر ها؟ امسال بشداری پیش برکه خلیسکانه دکی؟ بله بشداری دکم خلیسکانر درست دکی؟ بله درستی دکم اگر پیره پیاوکه درستی بکات اوه زور باش دبه دوانی ها؟ بگو من منم هوری های دیه اما راست نیا منو های دی خلیسکانه رک درست دکین بگو من خلیسکانه رکی باش دبه درست کردنی خلیس کنر اونده کارکی آسانیه با پیتر پیتر زنیاری درباره درست کردنی نیه پیره پیاوکه خوی درستی دکت دلیم پیتر دتوانی بتنیا درستی بکت بروه بمه نکم هایدی دی ببروین با کتکه من بسود بسه دبین اوان حال دین سون که دروه دکن ایمه درو نکن لگل منور نماله و لبا پیرم بپرسن او راستی که تنبیل دلی چی نلی پیره پیاوکه چی تاناورن باشه خو پیره پیاوکه نمان خو من نلیم که پیاو پیرکه دروسی دکت گرای نو با پیرا بخیر بیتو هایدی او کرانه دیانه می پرسیاری که گرنگد لیب کن با پیرا چی تا ناقصب کن چی بوا نه والا ایس بیا گوریا پیم بلین چی بوا دی قصب کن نخیر نه ایس بیا سپاس هایدی پیمبله چی بوا پیمبله پیانم گوت پیتر خلیس کنره که دروست دکت بلان باوریان نکر بوی داوم لیکردن لگالم بینو پرسیار لطوب کن گرنجی پیمدنو کاری خودتان تواب کن اگر خیره نکن اول کاتو گنزاو دا خلیس کنره که تان تواب نابید پلب کن هی چن خوشا تواما کر سیر که بفر تواب راوست با سیری چی بکم با پیرا خلیس کنره که خیره و باش نیا براستی زور باشا چی دکه با پیرا زور زوان درست کراوا بالان پیوستی به هندک دستگاری هیا اویش کما عزیزکا نه با پیرا دستی لیمه دا چون که کراکانوات دگن که تو درستت کردوا هر وکو تو پیت خوشا پیتر با آماده بکن ها؟ هایدی درگتم دی ورا کنترل کنم. ها؟ ای! پیتر، آزارت هیا؟ نه خیر، بالای راست دکوت. به هر شیوازی که بیتاقی دکمه و استاج بابروین. پیتوایه که تو بتوانی او کارب که پیتر؟ بگومان، اما شتیکی زور آسانه. تو دنیای که او کاری که آسانه؟ اما به هوی نه هاوسنگی و رویده، لای راست لای تو برستره. ای که تک هاوسنگی که تاک کرد؟ هایدی، نگرم مبا، خلیس که نرکه بباشترین شیوه تاک دکمه و. او کاره که تکی زوری دوید پیتر؟ باور نکم، چند کجمیره کتاو. او گره اینو ماما چون بو با کلک دید یا با کلک نید ها کشه یکی بچوکی هیو تاو او سی تا هایدی براستی نارواد بلای راست داده کوه هایدی پیتر خلیس که نرکه زور بباشی چک دکت خود نگران مکک چکم بزوترین که تواه ده بی براست توای چی دگی؟ پیتر خوی باش دزانید که چی دکت زور باشا بو پیشوا ها؟ پیتر لپیش برکه که سرده کهوی خیره که دی برن خیره که خیره که پیتر دی پیتر با پیشوا سرکوتی سرکوتی هايدي ها؟ هايدي براسي ما بتمانوا بالا سير كوتين من استا زوردلم خوشا بيتر بلا ميكي كان لقل من قيشتا كوتاي او بلقي اوه يكا لدرس كردني قيس كينا راكا دا سار كوتوبوي دابوها بتبيني بابا بيرا تو كاري چي باشت كرد دا تاوي همو روجك بيتي ايرتاوك وفيري دارتاشي بي بيم بلي ها تي او تو براستا بيگو ما تو كاري چي زور باشت كرد دا تواني كاري لوش باشتريش بكي ها هاي سباس ماما زور سباس تو دل خوشي بلام لبیر نکی لدوی قطاب خانه داوره بو ایره ها؟ پیتر جدلی بو تیود بدا پیر دلن سر کوتی بله لگل هایدی دگرین و ایره اگه داری خود با